Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում, աշխատանքի պետական տեսչության լուծարումից բուժել է արդյոք աշխատողը իր աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Հարցը քննարկել ենք ԼՂ Արմիությունների Ֆեդերացիայի նախագահ Արաղ Հրամանյանի հետ։ Միջազգային հետաքրքիր նորություններ։ Հաղորդման սկզբում ձեզ ենք ներկայացնում մեր զրույցը ԼՂ Արմիությունների Ֆեդերացիայի նախագահ Արաղ Հրամանյանի հետ։ Պարոն Հրամանյան, աշխատանքի պետական տեսչությունը լուծարվել է։ Արմիության անդամների աշխատանքային խախտված իրավունքների վերականգնման համար ֆեդերացիան համագործակցում էր նշալ տեսչության հետ, քանի որ դուք ազդեցության իրական լծակներ չունեք։ Հիմա ինչպես եք վարվում, որևէ կառույց աշխատանքի պետական տեսչության գործառույթը կատարում է։ Հունվարի 1-ից 2016 թվականից աշխատանքի պետական տեսչությունը կրճատվել է։ Չեմ հիշում, երբ հաստատվել աշխատանքի պետական տեսչությունը, ինչքան գոյություն ունի արմիությունները, արդեն 11 տարի է համագործակցում ենք աշխատանքի պետական տեսչության հետ։ Ճիշտ եք նշել, որ իրավունք ունենք այն դիմումները, բողոքները, որ գալիս են ֆեդերացիա կամ համապատասխան միջուղային տարածքային միություններ, որը որ վերաբերում է ստուգումների հետ միասին, մենք դիմում ենք աշխատանքի պետական տեսչությունը եւ իրանք ստուգում են եւ համապատասխան որոշումը թերությունները վերացնելուց հետո տեղյակ են պահում գրավոր արմիություններին, որ ես ինչ թերություններ վերացված է կամ գործատուն ես դեպքում ճիշտ է եղել։ Այսօր վադրությամբ Հայաստան Հանրապետության աշխատանքային օրենս գրքով 119-րդ հոդվածով վերջի փոփոխությունը եղել է հոկտեմբեր 2015 թվականի խոսքս վերաբերում Հայաստան Հանրապետության աշխատանքային օրենս գրքի 119-րդ հոդվածի համաձայն այն գործառույթները նախկինում, եթե որևէ մի գործատու ազատում էր աշխատանքից մեր արմիության աշխատողներին, խոսքս վերաբերում է ընտրովի պաշտոններում, արկոմի անդամներ կամ վերահսկողիչ հանձնաժողովների մասամբ, գործատուն պետք է անպայման դիմեր աշխատանքի պետական տեսչությանը մեկ ամսվա ընթացքում, նոր նրանից հետո իրավունք ուներ ազատ էր ընտրովի պաշտոնը մեր արմիության որևէ մի անդամի։ Այսօրվա դուրսությամբ 119-րդ հոդվածի համաձայն այդ գործառույթները արդեն տարված է արմիություններին, այսինքն այսօր համաձայն գործող աշխատանքային օրենս գրքի Հայաստանի Հանրապետության 119-րդ հոդվածի համաձայն գործատուն առանց մեզ իրավունք չունի մեր ընտրովի պաշտոններում ընտրված արմիության անդամներին ազատել աշխատանքից։ Մնացած դրույթների վերաբերյալ վերահսկողությունը որպես հասարակական կազմակերպությունը մի տեսակ անհասկանալի էր եւ նախկինում եւ հիմա էլ, օրինակի համար դժբախտ պատահարների դեպքում նախկինում արմիության եւ գործատուների համապատասխան հանձնաժողովներ էին ստեղծում, դժբախտ պատահարները վերին լուծում ձեւ համար մեկ կար լրացնում էին, նոր արդեն համապատասխան կառույցներին դիմելու ձեւ համար մեկը ներկայացնում են, որպեսզի համապատասխան որոշումները համապատասխան կազմակերպությունները ընդունեն։ Արմիության այն անդամները, որոնք ընտրվում են, նրանց իրավունքները պաշտպանվում են աշխատանքի պետական տեսչության լուծարմամբ, որևէ կերպ նրանք չեն տուժում, բայց եթե խախտվում են արմիության մնացած անդամների իրավունքները, ի՞նչ անեն նրանք։ Եթե դիմում են արմիության մարմիններին, կազմակերպություններին, ես նորից իմ ասում, դուք լծակներ չունեք, դուք իրավունք ունեք գործատուի մոտ ստուգումներ անցկացնել, կամ աշխատանքի պետական տեսչությունը պլանային ստուգումներ էր անցկացնում, ազանգի հիման վրա էր ստուգումներ անցկացնում, կարծեմ ստուգում էր նաև աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ Հիմա ձեզ նման իրավունք վերապահված է։ Եվ աշխատանքային օրենս գրքի Հայաստանի Հանրապետությամբ, եւ այսօրվա նախագծի մեջ։ Դեռ նախագծի մասին չխոսենք, գոյություն ունեցող աշխատանքային օրենս գրքի մասին է խոսքը։ Հասկանալի է։ Այդ դրույթները ընդհանրապես արմիությունները զբաղվում են եւ զբաղվում են։ ինչի մասին է խոսքը։ Եթե որ է մի դիմում բողոք մտնում է ֆեդերացիա, մենք դիմում ենք գործատուին գրավոր, կամ եթե չնչին ինչ որ թերությունների մասին է խոսքը, հրավիրում ենք ֆեդերացիա կամ համապատասխան ճյուղային տարածքային միությունները, բացատրում ենք աշխատանքային օրից գրքի վերաբերյալ եւ գործատուին տալիս ենք համապատասխան գրավոր, օրինակ 1 շաբաթ, 2 շաբաթ այդ թերությունները վերացնելու, հետո գրավոր դիմում էր մեզ։ Այո, ստուգումների մասով մենք իրավունք ունենք, բայց մենք իրավունք ունենք դիմել դատարանի։ Մեր արմենության անդամները բոլոր դեպքերում պաշտպանված են։ Եթե աշխատողը նույնիսկ արմենության անդամ էլ չլինի, դարձյալ իրավունք ունի դիմել դատարան, բայց որպեսզի գործը չհասնի դատարան աշխատանքի պետական տեսչության հետ, եթե վիճահարույց հարցեր են լինում, հնարավոր չէ գործատուի հետ հարաբերությունները կարգավորել, աշխատանքի պետական տեսչություններ միջև դատարան հասնելը տվյալ հարցով զբաղվում։ Ես այն դեպքերի մասին եմ խոսում, երբ դուք ստիպված եք լինում դիմել աշխատանքի պետական տեսչություն եւ այդ կառույցի հետ համագործակցությամբ լուծել խնդիրները։ Տվյալ դեպքերի մասին է խոսքը, հիմա ինչ եք անում։ Աշխատանքի պետական տեսչությունը իրավունք ունեն դիմել դատարանին։ Դատարանը մենք իրավունք ունենք դիմենք։ Ընդհանրապես իրանք ստուգումների են մասնակցում։ Այս դեպքում մենք գրավոր ներկայացնում ենք տվյալ գործատուին, ինչ որ պետք է ստուգումների վերաբերյալ, ուրեմն ստուգեն համապատասխան թերությունները, գրավոր գործատուն մեզ ներկայացնում է։ Ոթե մենք իրան համապատասխան հոդվածների համաձայն գրում ենք, եթե ոչ, ուրեմն դիմելու ենք դատարանին։ Այլապես ուրիշ ձևի չի կարող։ Ուզում ասեմ, որ մեր արմենության անդամները բոլոր դեպքերում պաշտպանված են։ Ինչ վերաբերում է, որ դուք ասացիք, որ արմենության անդամը ինքը կարող է մի, ինքը իրավունք ունի, բայց այդ ֆինանսական ծախսերի մասին է խոսքը։ Ոթե այսօր դուք գիտեք, մի հատ հայցադիմում գրելու համար ինչքան գումար է պետք։ Անվճար մեկ է դիմումը եւ գրում ենք, եւ ինքը եթե վստահում է մեր արմենության անդամը մեզ, մենք ներկայացնենք իրան շահերը դատարանում, մեր ներկայացուցիչը ներկայանում է դատարան եւ իրան շահերը պաշտպանում է, այսինքն բոլոր ֆինանսները վերցնում է իր վրա արմենությունները, ծախսերը, խոսքը սրա մասին է։ Նորից եմ ասում, աշխատանքի պետական տեսչության լուծարմամբ չի դժել արմենության անդամը, արմենութենական կազմակերպությունը։ Այդ կառույցի անհրաժեշտությունը դուք չեք զգում։ Ոնց կարող չի զգանք, որովհետև աշխատանքի պետական տեսչության օրենքի մեջ հստակ համարագրված էր, որ համատեղ միասին արմենությունների հետ մենք սեմինար էինք կասկածում, անհասկանալի ինչ որ բաներ են, միասին հայտարարություն էինք անում, տարբեր շրջաններում բացատրում էինք օրենսդրական դաշտը ոնց է փոփոխության վերաբերյալ, ամեն անգամ մենք սեմինար էինք կասկածում, աշխատանքի պետական տեսչությունը ուներ 5-6 իրավաբան, որը օգնում էր ամեն մի հարցում եւ շրջաններում եւ ընդհանրապես գործատուի ստուգումները կատարան պլանային, որպես այդ թերությունները պայմանագրերի վերաբերյալ եւ այլ եւ այլ։ Այսօր չկա որևէ մի պետական կառույց, որ այդ կանը ինչ որ տրված էր օրենքով աշխատանքի պետական տերությանը, այդ գործառույթները տանի։ Որպես հասարակական կազմակերպություն, ինչ որ արել ենք, նույն գործառույթները մենք կատարում ենք։ Աշխատանքի պետական տեսչությունը, եթե պլանային ստուգումներ կատարում էր, դա զգոն էր պահում գործատուին։ Կան դեպքեր, երբ գործատուն աշխատանքային իրավունքները խախտում է անտեղյակությունից, բայց լինում են նաև հակառակ դեպքերը։ Դա ինչ որտեղ կանխարգելում էր իրավունքի խախտումները, եւ նրանք բացի այդ ստուգումների հետ միասին բացատրական աշխատանք էին կատարում։ Հիմա ինձ թվում է ավելի շատ են լինելու աշխատանքային իրավունքի խախտման դեպքերը։ Համաձայն չեմ, որ աշխատանքի պետական տեսչությունը որպես կառույց գոյություններ, նույն աշխատանքը կատարում է արմենությունները։ Բացատրական աշխատանքը, որ դուք ասում եք, որ կատարում են աշխատանքի պետական տեսչությունը, այսօր մեր արիստակցական կազմակերպությունների միջոցով, մեր հանդիպումների միջոցով, որ տարբեր շրջաններում լինում էր եւ գործատուների հետ համագործակցելով, մենք բացատրական աշխատանք ենք տանում աշխատանքային օրենսգրքի վերաբերյալ։ Միայն ճիշտ նաեւ որ զգոնի մասը, որ դուք ասեցիք, աշխատանքը պետական տեսչությունը իրավունք ուներ դուրս տուգանքներ անել։ Դրա համար հասկանալի է գործատուն մտավախության միշտ մեջ էր, որ այսա կգան, կստուգեն եւ այլ եւ այլ։ Բայց իրավական դաշտում բացատրական աշխատանք ստացվում է գործատուի հետ եւ գործատուները ում հետ որ մենք գործակցում ենք, որտեղ որ կան ինստիտուցիոնական կազմակերպությունները, ճիշտ ասած մեզանից գոհ են, այսինքն մենք այն գլխից կանխարգելում ենք դերությունները, որ պիտի իրանք մասնակցեն։ Պարոն Ղարամանյան, դուք պաշտպանում եք այն աշխատողների շահերը, ովքեր արմիության անդամներ են, իսկ կան նաև աշխատողներ, որոնք այդ կազմակերպության անդամ չեն, նրանց շահերը ով պիտի պաշտպանի։ Այսինքն սա ինչ որ երևի նպաստելու է, որ մարդիկ ձգտեն անդամակցել արմիութենական կազմակերպությանը։ Համաձայն եմ, պետք է ասենք, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում մնացել է մի կառույց, որը թերության վերաբերյալ, այսինքն գործատուի կողմից ոտնահարված շահերը տվյալ աշխատողի վերաբերյալ, միայն կառույցն է, որ պետք է դիմի արմիութներին և արմիութները պարտավոր են այդ հարցը լուծել։ Շարունակում ենք հաղորդումը միջազգային հետաքրքիր նորություններով։ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ջոն Բրենանը հայտարարել է, որ Դայիշի առաջնորդ Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադիի չեզոքացումը արդյունավետ քայլ կլիներ խմբավորման ոչնչացման համար, սակայն խոստովանել է, որ Դայիշի գոյությունը ԿՀՎ-ի համար խնդիր է։ Եթե մեզ հաջողվեր չեզոքացնել Ալ-Բաղդադիին, կարծում եմ, որ դա մեծ հարված կլիներ այդ կազմակերպության համար, ասել է Բրենանը NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Նա կարևոր է, ու մենք կոչնչացնենք Դայիշը, կասկած չունեմ, մենք պետք է չեզոքացնենք կազմակերպության ղեկավարներին, որոնք ոգեշնչում են իրականացնել այդ սարսափելի հարձակումները, ասել է նա։ Միաժամանակ Բրենանը ծայրահեղական խմբավորումը բնորոշել է որպես սկզբունքորեն նոր ֆենոմեն, որը դեռ երկար տարիներ ԿՀՎ-ի համար խնդիր է լինելու։ Այդ նոր երևույթը մարտահրավեր է լինելու մեզ համար դեռ երկար տարիներ, Բրենանի խոսքերը մեջբերում է Ռոյթերսը։ Դա կազմակերպություն չէ, այլ երևույթ։ Մենք այն տեսնում ենք ոչ միայն Սիրիայում եւ Իրաքում, այլև Լիբանանում, Նիգերիայում եւ մյուս երկրներում, հայտարարել է ԿՀՎ ղեկավարը։ Նրանք ստեղծել են այսպես կոչված խալիֆատ։ Նրանք ամրապնդվել են այդ տարածքներում, նրանց հաջողվել է ներգրավել որոշ քանակությամբ մարդկանց Սիրիայից ու Իրաքից, մի քանի տասնյակ հազար մարդիկ են այնտեղ եկել, որպեսզի միանան այսպես կոչված խալիֆայությանը, ես կարծում եմ, որ ցավոք նրանց հաջողվել է հարուցել ռեզոնանս, որը ներգործել է մոլորյալ մարդկանց սրտերի, հոգիների ու մտքերի վրա, հայտարարել է ԿՀՎ ղեկավարը։ Ֆրանսիացի լրագրողը 3 ամսով ներթափանցել է ապագա ջիհադիստների արմատական բջիջը եւ թաքնված տեսախցիկով նկարահանել, թե ինչպես են վերջիններս ահաբեկչություն ծրագրել Փարիզում Դայիշի անունից։ Լրագրողն օգտվել է Սայիդ Ռամզի անունից, նա հետաքնություն է անցկացրել Ալլահի զինվորները վավերագրական ֆիլմի համար, որը պետք է պատմի այն մասին, թե ովքեր են երիտասարդ ջիհադիստները։ Ֆիլմը ցուցադրվելու է Փարիզում։ Իմ նպատակն էր հասկանալ, թե ինչ է կատարվում նրանց գլխում, ասել է լրագրողը։ Գլխավոր դասերից մեկը եղավ այն, որ նրանց գործողություններում երբեք չեն դիտվել իսլամականության նշաններ, չի եղել աշխարհն ավելի լավը դարձնելու ցանկություն, միայն մոլորված, շփոթված, ինքնասպանության հակում ունեցող հեշտորեն մանիպուլյացիաների ենթարկվող երիտասարդներ, նշել է Ռամզին։ Ռամզին հայտնել է, որ արմատականների հետ հեշտ է եղել շփում հաստատելը սոցցանցերի միջոցով։ Դրանից հետո տղամարդը մշտապես գտնվել է նրանց ճամբարում։ Նամակում եղել է պլան, թե ինչպես իրականացվի հարձակումը, որի թիրախը եղել է գիշերային ակումբը։ Մինչև պլանը կյանքի կկոչվեր, խումբը կալանավորվել է իրավապահ մարմինների աշխատակիցների կողմից, նրանց մտահղացումը չեզոքացվել է։ Անանուն ինտերնացիոնալ ցանցահանները հայտարարել են, թե կոտրել են Ռուսաստանն այսօր միջազգային մեդիախմբի գլխավոր տնօրեն, Ռուսիա 1 հեռուստաալիքի Վեստի Նեդելի ծրագրի հաղորդավար Դմիտրի Կիսելովի էլեկտրոնային փոստնո WhatsApp հոգնահաշիվը, տեղեկացնում է Sense.ru-ն։ Ցանցահանների հաղորդմամբ նամակագրության էլեկտրոնային ծավալը կազմում է 11 գիգաբայթ։ Հաղորդագրությունն ընդգրկում է 2009 թվականից մինչև 2016 թվականի ապրիլն ընկած ժամանակահատվածը։ Ցանցահանների խոսքով Կիսելյովը նամակագրություն է վարում բազմաթիվ հայտնի մարդկանց հետ, որոնց թվում են Ռուսաստանի Դաշնության Մշակույթի նախարար Վլադիմիր Մեդինսկին, տնտեսագետ Նիկիտա Կրիչևսկին, մեդիա մենեջեր Արամ Գաբրելյանովը։ Կիսելյովի էլեկտրոնային փոստի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ նա հարցում է ուղարկել Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությանը, նամակագրություն է վարում բրիտանական իրավաբանական ընկերության հետ, որի օգնությամբ փորձում է հասնել Եվրամիության կողմից իր նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկմանը։ Հրապարակված նյութերից պարզ է դառնում, որ Կիսելյովը բավական շռայլ է վարձատրվել իր քարոշչական գործունեության համար։ Օրինակ, նա 2014 թվականին գնել է 204 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարան Ցվետնոյ բուլվարում, որի արժեքը գնահատվում է 4.6 միլիոն դոլար։ Սա նրա միակ անշարժ գույքը չէ։ Նա ունի նաև առանձնատուն ու անգամ գինեգործական տնտեսություն Կոկտեբելում։ Գրիմ։ Նրա առանձնատուն ունենալու փաստը ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ։ Դա թաունհաուս է 5 սանհանգույցով լողավազանով, որտեղից տեսարան է բացվում դեպի Կոկտեբելի ծովածոցը։ Հաղորդավարի նամակագրությունից պարզ է դառնում, որ Ղրիմյան հանգստի համար Կիսելյովը գնել է ամերիկյան մոտորանավակ 48,893 դոլարով։ Ցանցահենները պարզել են, որ նրա կինը Մարիա Կիսելյովան գնում է հոգեբանության մասին պատրաստի հոդվածներ և դրանք հրապարակում համապատասխան պարբերականներում գումարի դիմաց։ Ռուսական Դոժց հեռուստաալիքը չի կարողացել մեկնաբանություններ ստանալ Կիսելյովից հրապարակված տեղեկությունների առնչությամբ։ Անանուն ինտերնացիոնալ ցանցահենային խումբը հայտնի է նաև Շալտայ Բալտայ անվանումով։ Խումբը հայտնի է դարձել ռուս քաղաքական գործիչների նամակագրությունը հրապարակելով։ Նրանք հրապարակել էին անձնական նամակագրություններ, որոնք ցանցահենների խոսքով պատկանում էին Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Արկադի Դվորկովիչին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի վարչակազմի ներքին քաղաքականության վարչության պետ Թիմուր Պրոկոպենկոյին։ Խումբը ստանձնել էր նաև Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի Թվիթերը կոտրելու պատասխանատվությունը։ 2014 թվականի հուլիսին Շալտայ Բալտայ բլոկը Ռոսկոմնադզորը ներառել էր արգելված կայքերի ռեեստրում։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի մայիսի 3-ի թողարկումը։